الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، آج إن شاء الله ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ بات ہوگی، اور یہ موضوع اس سے پہلے اس کے متعلق کچھ بات ہوئی تھی، اور یہ بہت ہی مہم موضوع ہے. آج کل جو مسلمانوں میں یہ اختلاف ہے، یا مسلمانوں میں جو دین کو نہیں سمجھ پاتے ہیں یا اپنے مرضی سے سمجھتے ہیں، یا اس میں جو بڑے ہنگامے ہیں مسلمانوں کے آپس میں جو فرقے میں ہیں، اسی کے متعلق اس کے سبب یہ بیان کریں گے. اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ کیا کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور مذہب پر عمل انسان کر سکتا ہے، یعنی سنت کی اہمیت کیا ہے، اور کیا انسان کسی مذہب پر اس کو رہنا لازم ہے، جیسا کہ ہم لوگ کے بہت سارے مذاہب ہیں اور اہم چار ہیں. کیا ہم لوگ پر واجب ہے کہ ہم لوگ کسی مذہب پر عمل کریں، یا ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے رسول کی اتباع کر کے یہ کافی ہے. جیسا کہ ہم میں سے ہم لوگ کے ہاں ایک عام ہنگامہ ہے اور یہ کہتے کہ ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی مذہب پہ رہنا چاہیے. اگر کوئی انسان غیر مقلد ہوتا ہے یا غیر کسی مذہب کو نہیں اپناتا ہے خاص، اور اس کی تقلید نہیں کرتا ہے، تو اس کو بہت ہی ضلالت اور گمراہی پر سمجھتے ہیں. کیا اس کی کیا حقیقت ہے، صحیح ہے کہ نہیں، اور اگر صحیح ہے یا غلط ہے تو کیوں غلط ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں صحیح وہ کیوں صحیح کہتے ہیں. اسی کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی. امید ہے کہ آپ لوگ دل کھول کر یہ باتیں سنیں گے، کیونکہ بہت سے ایسی باتیں جو بتائی جائے گی جو بہت سی چیزیں ہم لوگ جانتے نہیں ہیں یا ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں، اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات جو جس کے متعلق بات کریں گے، جو اہم بات ہے، کہ ہر مسلمان جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھتا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطاعت کرے. آپ اگر قرآن مجید میں دیکھو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار یہ حکم دیتے کہ اے ایمان والو، تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اے ایمان والو، تم لوگ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مانو. یہ قرآن میں ایک دو آیت نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ہے کہ بیسوں دسوں آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کے حکم دیتے ہیں. کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اللہ کے رسول آپ ان لوگ سے کہہ دو کہ وہ لوگ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہ اے ایمان والو، تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلکہ قرآن میں یہ بار بار اور کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روکتے ہیں اور اس پر دھمکی دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشیاں خوشخبریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سناتے ہیں. جیسا کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ حتم حکم دیتے وما آتاکم الرسول فخذوه، اور اللہ کے رسول تمہیں جو کچھ دے وہ تم لوگ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ منع کرتے ہیں اس سے چھوڑ دو. یعنی اللہ کے رسول جو بھی لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرو، اور جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اور پسند نہیں کی ہے اور اس کو حرام قرار دی ہے، تو تم لوگ خوشی کے ساتھ تم لوگ اس کو چھوڑ دو. بلکہ اللہ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم. لہذا چاہیے کہ جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب آ لے. یعنی اللہ ان لوگ کو دھمکی دیتے ہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ان کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو اللہ دھمکی دیتے کہ ان لوگ پر یا تو اللہ کوئی مصیبت آئے گی دنیا میں، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب آئے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اور حکم دیتے کہ اگر تم لوگ حکم مانو گے تو تم لوگ کی خیریت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم لوگ کی ہدایت ملے گی. اور فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ حکم دیتے ہیں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے مسلمانوں میں, کوئی اس طرح بات کہتا ہے اور کوئی اس طرح کہتا ہے, تو کیا حکم دیتے ہیں کہ تم لوگ حوالہ کرو کس کے پاس؟ نہیں کہا کہ کسی عالم کے حوالہ کرو یا کسی بڑے آدمی فیصلہ کریں گے یا کسی مذہب پر تم چلے جاؤ. اللہ یہ فرماتے ہیں فردوہ الی اللہ والرسول, اللہ فرماتے ہیں اور پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے. دیکھو اللہ حکم دیتے ہیں کہ اختلاف میں اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے یہاں فیصلہ سنو, اور اگر تم لوگ نہیں اگر تم لوگ یہ کر اگر تم لوگ کو یہ کرنا چاہیے ورنہ تم لوگ کے دل میں ایمان کی کوئی دلیل نہیں رہے گا. اللہ یہ فرماتے کہ تم لوگ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تمہارے دل میں ایمان ہے اور یوم آخرت کا ڈر ہے. تو اس لیے یہ دلیل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے, چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم ہو, چاہے اس کے انسان ان کے حق ہو اس میں ہے یا انسان کے خلاف ہو, ہر حالت میں یہ اللہ کے رسول پر اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نور میں منافقوں کو تردید کی ہے اور مذمت کی ہے کہ کیا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, کہ اگر وہ لوگ کو منافقوں کو جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سنانے کے لیے فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلہ سنانے کے بلایا جاتا ہے تو کیا ہے تم میں سے بہت سے گروہ کیا ہے وہ اعراض کرتے ہیں آتے نہیں ہیں, اور کیا ہے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, حالانکہ اگر حق ان لوگ کے ساتھ ہوتا ہے تو خوشی کے ساتھ آتے ہیں کہ ہاں اللہ اللہ کے رسول فیصلہ کرے, کیونکہ جانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول میرا حق میں فیصلہ کریں گے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, اللہ یہاں تردید کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں, افی قلوبہم مرض, کیا ان کے دل میں کوئی بیماری ہے نفاق ہے, ام ارتابوا, یا شک کرتے ہیں اسلام اور ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان شک کرتے ہیں, ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ, یہی سمجھتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان لوگوں پر زیادتی کریں گے ظلم کریں گے, تو اللہ فرماتے ہیں یہ غلط ہے. بلکہ آگے اللہ فرماتے انما کان قول المؤمنین, کہ مومنوں کو قول اور فعل اور یہی کردود ہونا چاہیے, اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ان لوگ کو بلایا جاتا ہے, اذا دعوا الی اللہ ورسولہ یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا, فوراً کہ سمعنا واطعنا, چاہے اس کے حق میں یہ مسئلہ ہو یا اس کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے ڈرتے تھے کہ بہت سے لوگ آئیں گے اور وہ لوگ اسی مسائل پہ اس طرح وہ لوگ چھیڑیں گے, کچھ مسائل جو پسند ہے لے لیں گے اور جو پسند نہیں اس کو چھوڑ دیں گے, اور بہت سے لوگ قرآن کو مانیں گے اور حدیث کو تردید کریں گے, سنت کو تردید کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے تھے, اور یہ اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ لوگ کو بتاتے تھے کہ تم لوگ اس طرح مت کرو. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ, کہ جس چیز سے میں روکتا ہوں اور اس کو میں یعنی تم لوگ کو اس سے روکا ہوں تو تم لوگ اس سے دور رہو, وما امرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم, اور جو بھی میں حکم دیتا ہوں جتنا مقدر و میسر ہو تو اس پر عمل کرو, اور زیادہ بحث اور سوال نہ کرو, اور کیونکہ اکثر لوگ میں جو اختلاف ہوا ہے اسی وجہ سے ہے. اللہ کے رسول دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں تم میں سے کسی کو ہرگز ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر تکیہ لگائے ہو, اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی بات پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا اس سے منع کیا ہو تو وہ کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم, ہم تو کتاب یعنی اللہ کتاب اللہ قرآن کو جو پائیں گے اس پر کریں گے اور جو نہیں پائیں گے قرآن میں اس پر نہیں کریں گے. اللہ یہاں اللہ کے رسول تردید کر کے انسان ایسے نہ ہو کہ آ کے اپنے آرام سے بیٹھ جائے, اور اگر کوئی انسان کوئی مسئلہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ فیصلہ یا اللہ کے رسول نے یہ روکا تو کہتا نہیں سنت پر نہیں کریں گے ہم قرآن پر کریں گے, تو اس طرح اللہ کے رسول نے کہا اسے انسان نہ کہے. بلکہ اللہ کے رسول فرماتے الا وانی اوتیت القرآن ومثله معه آذارهم, کو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی جیسے ایک اور چیز دی گئی وہ سنت ہے. تو اسی لیے اسلام شریعت کے علماء کے نزدیک کہ قرآن اور سنت یہ اصل ہم لوگ کے کیا ہے, ہم لوگ کے مشعل راہ یہی ہے, ہم لوگ کے اصل یہی ہے جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, کتاب اللہ اور سنت. یہ تمام مسلمان یہ تو کہیں گے قولاً اور کتابوں میں یہ تو لکھی ہے کہ قرآن اور سنت، لیکن عمل میں جب عمل کے میدان میں آتے تو یہ فرق دکھتا ہے. کہنے والے بہت سے لوگ کہیں گے کہ قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، لیکن جب آتے ہیں میدان پہ اور عمل کرنے لگتے ہیں، لوگ کو فتوی سناتے ہیں تو اس میں قرآن اور سنت نہیں بلکہ مذہب پہ چڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہو یا سنت، ان کو پتہ نہیں، صرف مذہب کی خاطر یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں. کیا یہ اسلام سے قریب ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، اس کی اہمیت دینی چاہیے، اسی میں نجات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم، کہ میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم لوگ جب تک اس پر عمل کرو گے اور اس کو تم لوگ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی اختلاف نہیں کرو گے، اور یہ اللہ کی کتاب میری سنت. آج کل مسلمانوں میں جو اختلاف ہے اسی وجہ سے، کیونکہ ہم لوگ الگ الگ گروپوں میں بٹ گئے، یہ اپنا نام پتہ نہیں کیا رکھا، دوسرا الگ نام رکھا، یہ اس کو مذمت کرتا ہے، یہ اس کو مذمت کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ الگ مذہب ہے، یہ اس کا الگ فرقے میں ہے. یہ غلط ہے. ہم لوگ کی اصل جماعت ایک ہی ہے، وہ مسلمان ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ بے شک یہ امت، یہ جماعت ایک ہی جماعت ہے. اور وانا ربکم فاعبدون، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، اس لیے صرف میری عبادت کرو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وتقطعوا امرهم بینهم وتقطعوا امرهم بینهم، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد لوگ الگ الگ ٹولیوں میں، الگ الگ جماعتوں میں بٹ گئے، اور سارے لوگ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو اسی لیے اسلام اور ایمان کے، اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اس کو چاہیے کہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، کسی بھی مسئلے میں، چاہے وہ چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، چاہے وہ کھانے کے مسائل ہو یا پینے کے مسائل ہو، یا عبادات ہو، نماز، روزہ، حج، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یا عقیدے کے مسائل ہو، یا اخلاق کے مسائل ہو، یا آداب ہو، یا دنیا کے جو احکام ہیں، یہ بھی ہم لوگ کو چاہیے کہ کتاب اور سنت کو دیکھے. ایک انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے نماز کے متعلق، اور اللہ کے رسول کس طرح نماز پڑھتے تھے، کون چیز اللہ کے رسول نے حکم دی ہے اور کون چیز اللہ کے رسول نہیں کرتے تھے. اگر اللہ کے رسول سے ثابت ہو گئے تو مسلمان کو اس کے لیے دوڑنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. روزے کے مسائل اس طرح بھی ہے، آپ روزہ رکھتے ہو، جو بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ کرتے تھے، وہ خوشی سے کرو اور وہ محبت اور دل سے کرو، اس میں آپ کو ثواب ملے گا. اور جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے، اگرچہ لوگوں کے نزدیک بہت ہی اچھا کام لگ رہا ہے، تو اس کو بھی خوشی سے آپ چھوڑو، یہ بھی تمہیں ثواب ملے گا. صرف عبادات نہیں، آپس کے معاملات ہو، خرید فروخت، کرایہ پہ کچھ چیز لینا، یا کسی کو ادھار دینا، یا حتیٰ کہ انسان اگر اور معاملات ہے، بات چیت کرنا، یا کسی سے ہنسنا، مذاق کرنا، کھیلنا، حتیٰ کہ انسان اگر استنجا کرتا ہے تو اس میں بھی اگر انسان حلال و حرام کے تمیز کرتا ہے اور اس میں سنت اور بدعت دیکھتا ہے تو ہمیشہ اس کا کام صحیح رہے گا. لیکن جب تک ہم لوگ جب سے ہم لوگ سنت کی اہمیت نہیں سمجھنے لگے، کہتے ہیں کہ سنت کی اہمیت ہے، لیکن عملاً اور حقیقت میں جب سنت آتی ہے سامنے تو ہم لوگ کسی امام کے نام لے لیتے ہیں یا کسی مذہب کے نام لے لیتے ہیں، اور اس کے وجہ سے یہ سنت کی توہین ہونے لگی، سنت کی اہمیت نہیں رہ گئی. ہم لوگ کے ملک میں کون جانتا کہ سنت کیا ہے؟ عام انسان سے کہہ دو کہ یہ اللہ کے رسول کرتے تھے تو جانتے بھی نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں. کیوں نہیں پتا ہے؟ اس کی غلطی میں بتاتا ہوں کہ اس کی غلطی علماء کی ہے، کیونکہ ہم لوگ آج کل کتاب و سنت کو چھوڑ کر لوگوں کو تعلیم دینے لگے کیا ہے کہ مذہب کیا ہوتا ہے. مذہب اپنے جگہ پہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے تو اللہ کے رسول کی زندگی میں صحابہ کرام کس کی اتباع کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کی. اللہ کی، یہ اس مسئلے میں آپ لوگ دھیان دیجئے، اللہ کے رسول کی زندگی میں صحابہ کرام اللہ کے رسول ہی کی اتباع کرتے تھے، اور اللہ کا حکم ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، کہ اللہ، یہ کبھی ہرگز مومن کے لیے نہیں جائز ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کسی مسئلے میں فیصلہ کرے پھر انسان کے اختیار بالکل نہیں رہ جاتا ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام یہی کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر یہ کرتے تھے. میں ایک مثال دیتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد یہ اس کی اہمیت دیتے تھے. جب قرآن جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام نے مشورہ کیا ہے کہ قرآن اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کے زمانے میں اکثر قرآن نہیں جمع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول کے وفات کے بعد صحابہ کرام جب جہاد کے لیے گئے تو بہت لوگ حافظ لوگ شہید ہونے لگے, اور تو حضرت ابو بکر اور صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی کہ کہیں قرآن غائب نہ ہو جائے, حافظ لوگ تو مر رہے ہیں اور جو نئے نوجوان ہیں ان لوگ قرآن ان لوگ کو بہت یاد اتنا نہیں ہے, اور یاد کرنے کے لیے ان لوگ کو ایک یعنی جمع کرنے چاہیے. تو کہتے سارے صحابہ کرام یہی ایک رائے پہ تھے, اور حضرت عمر اللہ حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھے تھے, روز حضرت ابو بکر سے کہتے, حضرت ابو بکر کہتے کہ میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے, لیکن وہ لوگ ان کے پیچھے رہے اور دباؤ ڈالتے گئے سمجھاتے گئے, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر دل میں بات بیٹھ گئی. تو حضرت ابو بکر نے حکم دی کہ قرآن کو جمع کرو. قرآن کو جمع کرنے سنت کے خلاف نہیں, لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے کہ ہم ایسے کام کیوں کریں جو اللہ کے رسول نے کی, اتنی پابندی تھی اتنے ہی پابند تھے. حالانکہ قرآن کو جمع کرنا کوئی بدعت نہیں ہے, قرآن کو جمع کرنا کوئی عیب نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حدیثوں میں اشارہ کی ہے کہ قرآن جمع کیا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں مصحفاً ورثہ, کہ انسان کے اگر کوئی مصحف یعنی قرآن کو کوئی چھوڑ کے جاتا تو اس کے لیے صدقہ جاریہ, تو اس وقت جمع نہیں تھا. تو اللہ کے رسول اشارہ کی کہ انشاءاللہ جمع کیا جائے گا, اور اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام نے لکھی ہے, لیکن پورا قرآن نہیں, الگ الگ صورتیں لکھی ہیں, کوئی اپنے درختوں پہ, کوئی دیوار پہ, کوئی اپنے کسی کاغذ پہ, کوئی چمڑے پہ, کسان علماء صحابہ کرام لکھتے تھے لیکن جمع کیا گیا ہے. ایک دوسری مثال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اللہ کے رسول آخری زندگی میں حضرت اسامہ کو, اسامہ بن زید نوجوان تھے 18 سال کے تھے, اللہ کے رسول ان کو لیڈر بنا کے قائد بنا کے ایک لمبی چوڑی فوج اللہ کے حضرت ابو بکر نے تیار کی, اللہ کے رسول نے کی تیار کی ہے, اور کہاں جیش اسامہ جو کہتے کہاں شام کی طرف جائیں گے روم سے لڑیں گے. وہ لوگ نکلے اور وہاں خبر ملی کہ اللہ کے رسول کے انتقال ہو گئے, تو لوگ واپس آ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے کام یہی کیے, کہنے لگا حضرت اسامہ کے فوج جائے گا. صحابہ کرام سب اعتراض کرتے تھے, بہت سے صحابہ کرام, کہ حضرت آپ کیوں یہ فوج کو بھیج رہے ہو, حالانکہ مدینے میں بہت لوگ مرتد ہو گئے, عرب لوگ چاروں طرف مرتد ہو گئے, اسلام کو چھوڑ دیے, اور مدینے پہ حملہ کرنے کی بھی ارادہ کچھ لوگ نے کی ہے, آپ اس فوج کو شام کی طرف لے جاؤ گے تو دو تین مہینہ کم سے کم یہ فوج غائب رہے گا, تو لوگ حملہ کریں گے ہم لوگ پر, تو آپ مت بھیجو. تو حضرت ابو بکر اس پر کہنے یہ بار بار کہتے تھے کہ ایسے فوج کو جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ جائے گا, ہم کیسی میری ہمت بنتی کہ ہم اس کو واپس کریں. بار بار کہتے اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کو لے جانا ہے تو حضرت اسامہ کو چھوڑو, یہ تو نوجوان ہے, کسی معمر آدمی کو بھیجو جو اس کی یعنی ایکسپیرینس آدمی ہو لڑائی کرنے میں, ایمان اسلام یہ تو نوجوان ہے. تو اللہ حضرت ابو بکر پھر کہنے لگے کہ ایسے آدمی کو جو اللہ کے رسول نے چنا ہے اس کو کیسے میں بدلوں. تو حضرت ابو بکر آخر تک آخری میں وہ لوگ اتنے ہی راضی ہو گئے, کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے, جو بڑے بڑے صحابے ہیں کرام ہیں جیسے کہ حضرت عمر حضرت عثمان اور بڑے بڑے, ان لوگ کو مدینے میں چھوڑ دو مشورے کے لیے اور باقی لوگ کو چھوڑ دو. تو اس پر حضرت ابو بکر کچھ راضی ہو گئے, حضرت اسامہ سے اجازت لے کر کہ اگر تم اجازت کرو تو عمر اور یہ جو بڑے حضرت علی اور بڑے بڑے صحابہ کرام پیچھے رہ جائیں گے, باقی لوگ تم لوگ جاؤ. تو جب اس نے اجازت دی ہے تو وہ لوگ گئے اور آئے. تو اس لیے صحابہ کرام اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول کے بعد کبھی نہیں چھوڑتے تھے, اللہ کے رسول کے بعد بھی حضرت صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پر عکس سنت پر اتنا ہی پابند تھے کہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے اللہ کے رسول کی سنت کے سامنے. جیسا کہ واقعہ آتا کہ حضرت ابو ابن عباس یا ابن عمر, مجھے شک ہوا لیکن مجھے زیادہ گمان ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کسی مسئلے میں وہ فیصلہ سنا یا بتایا کہ اللہ کے رسول نے یہ کی, تو کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر لیکن اس طرح عمل کرتے تھے, یعنی حضرت ابو بکر کو اس حدیث میں اس حدیث نہیں اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اس میں نہیں, تو اس طرح کرتے تھے. تو حضرت ابن عباس اتنے ہی ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کی ہے اور تم ابو بکر کے نام لیتے ہو, یعنی تو سارے لوگ خاموش ہو جاتے تھے کہ مطلب تمہاری بات صحیح ہے, اللہ کے رسول کے سامنے کسی کے بات نہیں لی جائے گی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت عظیم ہے, اگرچہ صحابہ کرام کی بھی ہم لوگ عزت دیتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان لوگ کے بعد سے مقدم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے انتقال ہونے کے بعد سب سے آخری صحابی جو انتقال ہوا, ایک بار بتایا گیا اس کا نام کیا ہے, ابو الطفیل, حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ, یہ آخری صحابی تقریباً 102 سال 101 میں ہجری میں اس کا انتقال ہوا, اور 100 تقریباً 100 ہجری تک ایک دو صحابی رہ گئے, باقی لوگ مر چکے تھے. صحابہ کرام کے بعد جو دور آیا تھا کس کے تھا, تابعین کے تھا. تابعین تابع صحابی اس کو کہتے ہیں جو صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جو اسلام اللہ کے رسول کو دیکھا ہوا, اللہ کے رسول کے دیکھا اسلام کے حالت میں, اور یہ آدمی اسلام کے حالت ہی میں مرا تو اس کو صحابی کہتے ہیں. تین باتیں ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے ملاقات کی یا دیکھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا, تیسری بات یہ کہ وہ اسلام کے حالت میں مرا. کیونکہ کچھ آدمی لوگ اللہ کے رسول پر اللہ کے رسول سے ملاقات کر کے مسلمان تھے لیکن اللہ کے رسول کے بعد مرتد ہو گئے اور ان کو قتل کیا گیا ہے. جیسے اللہ کے رسول کے بعد کچھ لوگ بدو لوگ آئے اللہ کے رسول سے ملاقات کر کے پھر اللہ کے رسول کے وفات کے بعد مرتد ہو گئے, تو ان لوگ صحابی نہیں کہیں گے کیونکہ کفر کے حالت میں مرے. تو یہ ہے. اور تابعی اس کو کہتے ہیں جو بھی مسلمان ہو اور اسلام کے حالت میں کسی صحابی کو دیکھا اور اسلام کے حالت میں مرا. تابعین آئے, اور تابعین کے بہت سے علماء بہت سے لوگ تھے اور بڑے بڑے علماء تھے, جیسا کہ عروہ بن الزبیر, القاسم ابن محمد ابن ابی بکر, عبد جیسا کہ سعید بن جبیر, سعید بن مسیب, حسن بصری, محمد بن سیرین, بڑے بڑے تابعین یہ علماء تھے, مجاہد اور بہت سے علماء تھے, یہ لوگ تابعین تھے اور بڑے بڑے نیک اور صالح علماء تھے. اور یہ تابعین کے بعد تابع التابعین آئے. تابع التابعین ان لوگ کو کہتے ہیں جو لوگ اسلام کے حالت پہ تابعین سے ملاقات کی اور اسلام کے حالت پہ مرے. یہ تینوں دور یہ اسلام کے سب سے افضل دور ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر القرون قرنی, سب سے بہتر قرن اور زمانہ میرا ہے, صحابہ اللہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے زمانہ, ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد والی یعنی اس کے بعد والے زمانہ, پھر اس کے بعد یعنی 300 ہجری تک یہ زمانہ جس کو افضل عصر المفضلہ عصور المفضلہ کہتے ہیں, اور جو ان ایام میں اس کو سلف صالحین کہتے ہیں. سلف صالحین ہم کہتے ہیں, ہم علماء سلف, سلف صالحین وہ لوگ کو کہتے ہیں جو پہلے 300 سال میں رہے. تابعین بھی اس کے عمل اگر دیکھو, اور تابعین میں بہت سے آتے ہیں, تابعین میں سے بہت سے جو آئے وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے. تابع التابعین, اور تابع التابعین بہت لوگ آئے, جیسا کہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام یعنی بہت سے علماء تھے. امام شافعی پتا نہیں ہے, لیکن یہ تو 300 سال کے اندر امام احمد آئے, پھر بخاری مسلم, یہ ترمذی, نسائی, امام ابن ماجہ اور نسائی اور اکثر علماء یہ 300 سال کے اندر آئے. یہ سارے علماء کے مذہب کیا تھا, ہم لوگ کو یہی دیکھنا ہے. 300 سال تک لوگ کسی مذہب پر نہیں تھے, 300 سال تک سارے علماء ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ اس کے کس مذہب پہ تھے, کوئی کہے گا حنفی مذہب پہ, بھائی کہاں حنفی مذہب بنا کہ وہ حنفی مذہب پہ تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے. اس کے بعد امام مالک آئے, اور امام ابو حنیفہ بغداد میں رہتے تھے, عراق میں, اور عموماً وہ سفر زیادہ نہیں کیے, سفر نہیں کیے. امام مالک مدینے میں رہتے تھے, اور امام شافعی اس کے بعد عراق میں, اور پھر وہاں چلے گئے مصر میں گئے. امام احمد بھی عراق میں رہتے تھے. یہ چاروں امام, سب سے پہلے امام ابو حنیفہ, پھر امام مالک, امام شافعی, امام احمد. امام ابو حنیفہ اور امام مالک میں ملاقات نہیں ہوئی. امام مالک امام شافعی کے استاد ہیں, اور امام شافعی امام احمد کے استاد ہیں, اور امام احمد امام بخاری کے استاد ہیں, اور اس طرح ایک دوسرے کے استاد ایک دوسرے سے علم سیکھتے تھے. آپس میں کبھی نہیں لڑتے تھے. کبھی کسی کتاب میں آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے کہ آپس میں وہ گالی گلوچ, لڑائی, ایک دوسرے کے تہمت, ایک دوسرے کے غلط کہتے تھے, نہیں. وہ لوگ ایک دوسرے کے سمجھتے تھے. سارے لوگ علماء تھے, اور سارے لوگ اللہ کے رسول کے سنت پر تھے. لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت امام حنیفہ کے زمانے میں اس وقت کوئی کتاب جمع نہیں کی گئی ہے, جو مکمل حدیث کے متعلق کوئی کتاب نہیں جمع کی گئی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے, اور عراق اس زمانے میں بھی فساد کی جگہ تھا, فتنے کی جگہ میں جگہ تھا. وہاں بہت لوگ جھوٹے تھے جو حدیث سنتے نہیں تھے اللہ کے رسول سے یا کہیں صحیح سے نہیں لیتے تھے لیکن بنا بنا کے سناتے تھے لوگوں کو. تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سے حدیثیں وہ لوگوں سے نہیں لیتے تھے. امام حنیفہ سفر نہیں کیے, لوگ جب آتے تھے بغداد یا کہیں ان کے پاس تو ہر ایک سے جب تک ان کی صداقت نہیں جانتے تھے تب تک ان سے حدیث نہیں لیتے تھے. اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ بہت سے مسائل میں اپنے اجتہاد کیے ہیں, کہتے ہیں مجھے اس میں دلیل نہیں ہے لیکن میں یہ اس طرح فیصلہ کرتا ہوں کہ پھر اس سے زیادہ قریب یہ دلیل ہے یا وہ دلیل ہے اور اس طرح میں فیصلہ کرتا ہوں. امام مالک کے پاس زیادہ حدیثیں تھیں اور مدینے میں تھے, کیونکہ مشہور ہے کہ مدینے والے ان لوگ کے پاس یہ حدیث تھا اور علماء جو اسلام اصل کا تھے مدینے میں, جو اسلام میں جو اصل علماء جو نکلے شروع میں مدینے کے تھے, اور سبعہ جو مشہور ہے جو سبعہ فقہا اور بڑے بڑے عالم تھے جیسا کہ سعید بن جبیر, القاسم محمد بن ابی بکر اور بہت سے بڑے بڑے عرب بن زبیر, یہ بڑے بڑے علماء تھے. ان لوگ سے لوگ دور دور سے آ کے سیکھتے تھے. امام مالک اس زمانے میں تھے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیادہ حدیثیں تھیں, اور امام مالک عموماً اس کے حلقہ کہاں ہوتا تھا, مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے پاس. اس وقت جو قبر ابھی موجود ہے اللہ کے رسول کے تقریباً بائیں طرف وہ دہنے طرف بیٹھتے تھے, اور ایسے مجلس میں بیٹھتے تھے کہ کوئی بات نہیں کرتا, سب اللہ کے رسول کے احترام میں بیٹھتے تھے, کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے رسول موجود ہے, اللہ کے رسول اس وقت زندہ نہیں تھے لیکن ایک احترام کہ اللہ کے رسول بھی یہاں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرح جو علم چاروں طرف چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث, امام احمد سب سے زیادہ اگر چاروں میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حدیثیں امام احمد کے پاس تھی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ محدث نہیں تھے بلکہ محدث اور فقیہ بھی تھے, یعنی امام مالک, امام شافعی اور امام ابو حنیفہ یہ زیادہ فقیہ تھے یعنی فقہ والے تھے, اور حدیث میں ان لوگ کے کیا ہے یعنی دوسروں سے کم تھے. لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دونوں تھے, فقیہ بھی تھے اور محدث تھے. سب سے مشہور مسند ان کی بڑی کتاب ہے جو بخاری مسلم سے بھی بڑی ہے, پتہ نہیں کتنا ہزار کتاب حدیثیں اس میں ہیں. تو بہرحال یہ بتانا کہ سارے علماء سارے چاروں بلکہ چار نہیں تھے, اس کے علاوہ اور بہت سے علماء ہیں, امام ثوری, امام اوزاعی, امام الليث بن سعد اور امام ربیعۃ الرائی, اسی طرح اسحاق بن راہوے, ظفر, ابو ثوق اور بہت سے علماء بہت ہی تھے, بہت زیادہ تھے. لیکن ہم لوگ تک آج تک مذہب کتنا چار تقریبا مشہور ہے, ورنہ اگر دیکھا جائے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایک دو مذہب نہیں دسوں مذہب آتے تھے. یہ مذہب وہ لوگ کبھی نہیں بنائے, کبھی نہیں کہتے تھے کہ میرا مذہب ہے یہ تمہارا مذہب, جیسا کہ آج کل ہم لوگ کے یہاں درگاہیں بنتی ہیں, یہ فلا آدمی ہے تم فلا طریقہ تم الگ, یہ کبھی نہیں کیے. وہ لوگ آپس میں کیا سمجھتے تھے کہ ہم عالم ہیں, یہ بھی عالم وہ بھی عالم, یہ بھی کبھی ان کے مشکلات ہوتی ہے کسی مسئلے میں نہیں سمجھ پاتے, اس سے ملاقات کی تو ان سے پوچھ لیتے تھے. امام احمد رحمۃ اللہ امام شافعی کے پاس آتے تھے اور سوالات اس سے کرتے تھے, حدیثیں ان سے سیکھتے تھے بلکہ احترام کرتے تھے. کہ یہاں تک مشہور ہے کہ امام شافعی کبھی کبھی اونٹ میں یا اپنے سوار ہو کر بیٹھتے تھے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد بن کے ان کے اونٹ چلاتے تھے. یہ ایک دوسرے کے احترام تھا. ہم لوگ آج کل ان لوگ کو دشمن بنا دیے, لوگ اس طرح دشمن الٹا سیدھا بکتے کہ امام ابو حنیفہ امام مالک سے امام مالک ابو حنیفہ سے چڑھتے تھے, امام شافعی مالک, یہ غلط ہے. وہ لوگ ہر ایک دوسرے کا عالم سمجھتے تھے, ہر ایک اپنا قدر سمجھتے تھے. تو اس لیے یہ جاننے کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ تمام یہ لوگ بھی ان لوگ کس مذہب پہ تھے, یہ کوئی خاص مذہب میں نہیں تھے. تو یہ ہم لوگ کہتے کہ جب یہ چاروں کسی مذہب پہ نہیں تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے, تو کیا ہم لوگ کے لیے واجب ہے کہ ہم لوگ کسی مذہب پہ آ جائیں؟ اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جاننا چاہیے کہ وہ لوگ کبھی اپنے مذہب نہیں بنائے. اگر وہ لوگ اپنے مذہب بناتے جیسے امام حنیفہ کہتے کہ میرا مذہب حنفی بناؤ, اور شاگردوں سے کہتے کہ آپ دوسرے سے مت لو مجھ سے صرف لو, اور امام مالک کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا مذہب ہے اور تم ہم سے صرف سیکھو دوسرے سے مت سیکھو, نہ امام شافعی نے کہا نہ امام ابو حنیفہ نہ امام احمد, بلکہ وہ لوگ کے معاملہ الٹا تھا. وہ لوگ جب بھی دین کی خدمت کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ لوگ یہ جاننا چاہیے کبھی وہ لوگ مذہب بنانے کے لیے یا لوگوں کو اپنے طرف اشارہ کرنے کے لیے کبھی دین میں دین کی خدمت نہیں کی ہے. وہ لوگ اللہ کے لیے کرتے تھے اور دین کی خدمت کرتے تھے, اس لیے جتنا محنت تھی جتنا وہ لوگ کر سکتے تھے کرتے تھے, اور جتنا چیز اس وہ لوگ عاجز ہوتے تھے تو شاگردوں سے بار بار اس چیز کے تاکید کرتے تھے. آپ حنفی کتابوں میں دیکھو یا شافعی کتابوں میں یا مالکی یا حنبلی ہر کتاب میں دیکھ لو, یہ اپنے علماء کے اقوال یہ ظاہر کرتے ہیں. امام حنیفہ مشہور ہے کہ اپنے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام حسن یہ دو محمد بن حسن یہ دو بڑے شاگردوں کے جو تھے کیا ان سے کہتے تھے, بار بار یہ کہتے تھے کہ ابو یوسف یا اے محمد تم لوگ کے لیے جائز نہیں ہے کہ میری بات کچھ مسئلے پہ لکھو, کیونکہ آج میں کچھ مسئلہ کسی یعنی مسئلے میں فیصلہ کرتا ہوں اور دوسرے دن میں اس کو بدل دیتا ہوں. یعنی آج میرے پاس دلیل نہیں تھا, تم نے اس طرح میں نے بتائے, دوسرے دن ہمیں مذہب یہ حدیث مل گئی تو میں نے اس طرح مسئلہ بتائے. یعنی مطلب یہ کہ تم اس طرح مت لکھو کہ یہ فیصلہ ہے, بلکہ وہ لوگ اس طرح کر یعنی وہ گنجائش رکھتے ہیں. بلکہ امام حنیفہ سے مشہور کہتے تھے اپنے شاگردوں سے کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو پھر اس پر عمل کرو اور میرا مذہب چھوڑو. یہ کون کہتا تھا؟ امام ابو حنیفہ. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرا مذہب مکمل نہیں ہے. اسی طرح امام مالک بھی کہتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ درس دروس میں عموماً کہتے تھے اور قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے تھے کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذه الحجر الشریفہ. کہتے ہر ایک ہر عالم کی بات لی جاتی ہے اور رد بھی کر دی جاتی ہے سوائے جو حجرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں موجود ہے اسی کے بعد صرف لوٹائے نہیں جاتی لی جاتی ہے اور رد نہیں کی جاتی ہے. امام حنیفہ یہی سے امام مالک یہی شاگردوں سے سکھاتے تھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ اگر تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو میری بات کو کیا کرنا ہے یہ دیوار پہ اٹھا کے مار دو پھینک دو. نہ کہتے تھے سختی کرتے تھے, نہیں کہتے تھے کہ میری بات تم چھوڑ دو, کہتے میری بات کو آپ دیوار پہ پھینک دو مار دو اور تم حدیث لے لیا کرو. یہ کس کے اقوال ہے؟ یہ ان لوگ, کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت بہت ہی اہم ہے. امام ابو حنیفہ امام احمد بھی سے مشہور ہے, کہتے تھے لا تقلد ابا حنیفہ ولا مالک ولا شافعی ولا کہ نام کئی لوگ کے لیا کہ آپ نہ مالک نہ شافعی نہ ابو حنیفہ نہ پتا رہے کہ یعنی کئی لوگ کے نام لیے ہیں, کیونکہ تقلید مت کرو تم اللہ کے رسول کے بات لیا کرو. اور یہ سارے علماء کے اقوال ہیں, یہی وہ لوگ اسی پر چلے, اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو کامیاب کی ہے, اسی لیے ابھی تک ان لوگ کے نام لیا جاتا ہے, اسی لیے ان لوگ کے لیے دعا کی جاتی ہے اور ہر مذہب والے ان لوگ کو مانتا ہے کیونکہ وہ لوگ سنت اور دین کی خدمت کے لیے آئے. بلکہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ کبھی نہیں کہتے کہ میری تقلید کرو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد نمبر ایک تھے, یعنی سب سے بڑا شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ بعد میں قاضی القضاۃ بنے, یعنی جج بنے اور ججوں کو جج بنے, سب سے بڑھ کر تھے. اور امام رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یہاں دیکھیں خلاص رہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا کیے؟ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے انتقال ہونے کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس آئے اور بہت سارے حدیثیں لی ہیں اور مذہب میں کچھ بہت سی تبدیلی کی ہے. اور امام ابو یوسف کہتے تھے کہ اگر میرا استاد زندہ ہوتے تو وہ بھی اپنے بہت سے باتیں وہ کیا ہے اس میں وہ یعنی حدیثیں پا جاتے تو بہت سے باتیں وہ چھوڑ کر اسی پر عمل کرتے, کیونکہ وہ لوگ جانتے کہ میرا امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد یہ سارے علماء اپنے خاطر اپنے مذہب میں خدمت کرتے ہیں, نہ اپنے ذات کے نام لیتے ہیں, ہر چیز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتے ہیں. پرہیزگار متقی تھے, وہ بھی مثال لوگ تھے. یہ لوگ چاروں نہیں بلکہ اس کے علاوہ جتنا علماء تھے سارے لوگ سنت پر عمل کرنے والے تھے اور سارے لوگ سنت پر عمل کرنے کے لیے پریشان رہتے تھے. تو اس سے بات کیا بنتی ہے؟ اس سے بات یہ بنتی ہے کہ یہ لوگ ہم لوگ آج کل جو بٹے ہیں حنفی مالکی شافعی حنبلی الگ الگ مذہب میں اور یہ سمجھتے کہ یہ بننا ضروری ہے ورنہ انسان کی نجات نہیں پاتے, تو کہیں گے یہ بات آپ نے کہاں سے لائے. اگر کہے گا اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ لے لو تو کہیں گے حدیث لاؤ جو اس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے مذہب بنانا ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی صحابے نہیں بتائے تو صحابے کے بات لاؤ, صحابے نہیں ہے تابعی کے بات لاؤ, تابع التابعین کے کسی کے بات لاؤ. نہیں ہے امام ابو حنیفہ حنفی لوگ سے کہیں گے کہ تم بات لاؤ ثابت کرو کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میرا مذہب لے لو کسی مذہب مت لو. امام مالکی سے کہیں گے کہ تم امام مالک سے ہی بات لاؤ, شافعی سے کہیں گے کہ امام شافعی سے لے آؤ, امام حنبلی سے کہیں گے تم حنبلی سے لے آؤ. لیکن یہ کبھی نہیں کہیں کسی کے پاس یہ دلیل نہیں ہے بلکہ وہ لوگ الٹا دلیل دکھاتے کہ وہ لوگ روکتے تھے. تو آپ کے پاس جب یہ دلیل کہ روکتے تھے تو کیوں نہیں کرتے ہو؟ بلکہ اگر انسان جیسا کہ کوئی حنفی ہو اور حنفی کوئی حنفی مسلک میں جیسا کہ کوئی عمل کرنا ہے, جیسا کہ حنفی مسلک میں ایک مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے جیسا کہ حنفی مسلک والے کہتے ہیں کہ نماز میں رکوع سے پہلے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. کہیں گے ٹھیک ہے تمہارا مسلک یہ ہے, لیکن اگر تم ہاتھ بھی اٹھاتے ہو تو تھوڑی تم حنفی کے خلاف تم عمل کرو گے, کیونکہ آپ امام ابو حنیفہ کے بات سے تم نے یہ عمل چھوڑی ہے. امام ابو حنیفہ کی کون سی بات ہے؟ امام ابو حنیفہ خود ہی کہی کہ اگر مجھے مثال کے طور پر فلا چیز میں حدیث نہیں ہے, اگر تمہیں حدیث مل جائے صحیح تو میرے بات چھوڑ کر تم اس پر عمل کرو. تو اگر تم نے یہ جو بخاری اور مسلم اور ہر کتاب میں جو موجود ہے کہ اللہ کا رسول رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے رکوع کے بعد بھی, اگر آپ نے بھی اس پر کی ہے تو آپ امام ابو حنیفہ کے مطابق آپ نے کی, کیونکہ وہی حکم دی کہ آپ حدیث پر کرو اور میری بات چھوڑو. لیکن آج کل ہم لوگ آدھی بات لے لیتے ہیں اور آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک حجت اور ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں اور غلط ہے, کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو بھی عمل کی ہے, اور مالکی لوگ کہتے ہیں امام مالک جو بھی عمل کی ہے, شافعی لوگ کہتے ہیں جو امام مالک شافعی نے جو بھی کی ہے, حنبلی لوگ کہتے ہیں جو امام حنبلی جو بھی عمل کی ہے, اور ہم لوگ تک حدیث نہیں ملی ہے. تو ہم لوگ کہیں گے کیوں اس پر عمل کرتے ہو, حدیث جب تک نہیں ہے؟ کہیں گے نہیں, ان کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی حدیث تھی لیکن ہم لوگ تک نہیں ہم لوگ تک نہیں پہنچی ہے. تو کہیں گے یہ کہنا بیوقوفی اور غلط بالکل ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہ کبھی تصور نہیں ہوتا کہ حدیثیں ضائع ہو جائے. اللہ فرماتے قرآن میں کہ ہم نے ذکر کہ قرآن کو نازل کی ہے اور اسی کی حفاظت ہم ہی کریں گے. تو ذکر کے ساتھ علماء کے اتفاق ہے کہ اللہ سنت کو بھی حفاظت کریں گے, یعنی اللہ قرآن کے ساتھ حدیثوں کو بھی اللہ حفاظت کرنے کے وعدہ کی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ امام کے پاس کوئی حدیث تھی اور غائب ہو گئی, تو کس طرح غائب ہو گئی؟ آج کل پوری کتابیں موجود ہیں, اگر ان کے پاس حدیث تھی تو خود کیا ہے تو حدیث ضرور ملتی, اور اگر حدیث بھی ہوتی تو وہ کیوں کہتے تھے امام اچارو ائمہ اور سارے علماء کہ اگر میری بات سن حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑ کر حدیث لے لو؟ کیونکہ وہ خود ہی کہتے تھے کہ میرا اس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے, میں اپنے اجتہاد کرتا ہوں. تو یہ نتیجہ ہوا کہ چاروں ائمہ رحمت اللہ علیہ کبھی بھی کسی مذہب کے قائل نہیں تھے, نہ کبھی کہتے کہ تم لوگ مذہب بناؤ, بلکہ اگر کوئی کسی کو اتباع کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھیے ایک بات اور ہے کہ اسلام میں جو لوگ ہم لوگ کرتے ہیں تقریبا تین چیزوں سے خالی نہیں ہے, یا تو ہم لوگ اجتہاد کرتے ہیں, کسی مسئلہ اگر کوئی آتا ہے مثال کے طور پر کوئی مسئلہ آیا ہے تو اجتہاد کیا جاتا ہے. اجتہاد کے مطلب کہ علماء کسی مسئلے کو حلال حرام سمجھنے کے لیے اجتہاد محنت کرتے ہیں حدیثوں کے ذریعے قرآن کے ذریعے سے, تو یہ اس کو اجتہاد کرتے ہیں, یعنی اس میں بحث کرتے ہیں, اس میں ڈھونڈتے ہیں دلیل کیا صحیح کیا غلط ہے, یہ مسئلہ کس کے زیادہ قریب ہے اس کے دلیل کے, تو اس کو اجتہاد کرتے ہیں. اور یہ بڑے علماء کے حق ہے, کوئی عام انسان نہیں کر سکتا ہے. جس کے پاس قرآن کے سمجھ ہے, حدیث کے سمجھ ہے, علوم کے سمجھ ہے, اور یہ اصول اور ہر چیز کے سمجھ ہے, قواعد کے بھی سمجھ ہے, تو وہ چیز کر سکتا ہے. اور دوسری بات اتباع ہے. اتباع کے مطلب ہم کوئی عمل کریں اور دلیل جان کے ہم کریں اور جانتے کہ یہ دلیل اللہ کے رسول سے, تو میں اس کو اتباع کہوں گا. جیسا کہ ہم یہ جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جیسا کہ فاتحہ پڑھتے تھے, تو ہمیں پتا کہ ہم دلیل کہ اللہ کے رسول پڑھی تو ہم کرتے تو اس کو اتباع کہیں گے کیونکہ مجھے دلیل ہے. اور اگر ہمیں دلیل نہیں ہے اور پتا نہیں تو اس کو تقلید کہتے ہیں, یعنی بغیر دلیل جانے ہوئے انسان اگر کسی کے نقل کرتا ہے تو اس کو تقلید کہتے ہیں. آج کل ہم لوگ کیوں اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں؟ کیا بہتر ہے کہ انسان دلیل جانے یا نہ جاننے والا؟ اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ لو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کبھی مقلد بننے کی کوشش مت کرو, آپ متبع بننے کی کوشش کرو. یعنی کوئی بھی مسئلہ آپ جو بھی کرتے ہو آپ اس کے دلیل ڈھونڈو. آپ نماز پڑھتے ہو تو ڈھونڈو کیوں ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے پڑھی. نماز میں ہم جیسا کہ ہاتھ کہاں رکھتے, سینے پہ رکھیں گے یا نیچے رکھیں گے, تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کی ہے. اگر ہم حدیث دیکھ کر اور پتا کر کے ہم کرتے تو ہم متبع ہیں, لیکن اگر ہم آنکھ میں پٹی باندھ کر دیکھتے کہ فلاں آدمی کر رہا تو ہم بھی کہیں بھی رکھ لیے, تو اس کو تقلید کہتے ہیں. انسان کبھی نہیں بلکہ انسان کو اتباع کرنے والا. اگر کسی کے قابل تقلید ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج کل ہم لوگ آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ آج کل لڑائی ہوتی ہے کہ یہ مقلد ہے یہ غیر مقلد, اور جو غیر مقلد ہوتا ہے اس کو لوگ گالی دیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک مذہب کو نہیں لی ہے. کہیں گے غلط ہے اس کو, اگر ہاں یہ بد دین ہے اور کسی اسلام دین کو مذہب نہیں مانتا تو کہیں گے تم غلط ہو. لیکن اگر وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے لیتا ہے تو کیا غلط ہے؟ بلکہ ہم لوگ یہ کہیں گے کہ سارے علماء کی بات لینی چاہیے. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عالم تھے تو اس کی بات کیوں نہیں لی جاتی ہے؟ امام شافعی بھی, امام مالک, امام احمد, امام ثوری, اوزاعی, سارے علماء, یہ سب علماء تھے تو ان لوگ کی بات لینی چاہیے. اور اس طرح لینی چاہیے کہ دیکھیں کہ کس کی بات سنت سے زیادہ قریب ہے. جو زیادہ قریب ہے اس کی بات لی جاتی ہے, اور جس کے سنت سے موافقت نہیں ہے احترام کے ساتھ اس کے بھی علت اور اس کے بھی حجت ہم لوگ پیش کر کے بات واپس کریں گے. کیونکہ ہم لوگ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے, ہم جیسے کہ پوچھیں گے کہ سب سے محبوب انسان کون ہے, آپ لوگ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے صحیح بات کس کی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے صحیح عمل کس کا ہے؟ اللہ کے رسول. سب سے اچھے اخلاق کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی. سب سے اچھے آداب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی. تو پھر جب ہم جانتے کہ اللہ کے رسول کے فعل سب سے اچھا, اس کے قول سب سے اچھا, اس کے اخلاق سب سے اچھی, اس کے آداب بھی سب سے اچھے, تو پھر ہم اس کے فلو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ہم بیچ میں واسطہ ڈھونڈتے ہیں؟ کیوں ہم اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ اللہ کے رسول نے یہ کی ہے تو کہیں گے نہیں نہیں تم غیر مقلد ہو, ہم فلاں عالم کے مقلد میں بنتا ہوں, اسی لیے میں اسی کا واسطہ لیتا ہوں, یہ جو عالم نے بتائی ہے وہی صحیح, اور جو نہیں بتائی نہیں مانیں گے اگرچہ حدیث صحیح ہے. تو اس طرح انسان زبان سے کچھ کہتا ہے اور عمل سے کچھ اور کہتا ہے. تو اس لیے یہ میں جو اصل خلاصہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ سنت کے لیے پریشان رہنا چاہیے. ایک انسان جس طرح اس کی اگر کوئی ہوا کوئی بند کر دے اور اس کے آکسیجن اگر نہ ملے تو کیا ہوگا؟ اس کو پریشان رہے گا. تو پھر اسی طرح سنت کے لیے اگر کوئی انسان کسی مسئلے میں سنت اس کو نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کے پہلے اس میں کیا تھا, تو اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے, اس کے لیے پوچھنا چاہیے. آج کل ہم لوگ دین کے مسائل کو تو کھیل سمجھتے ہیں, مسئلہ نہیں آتا ہے کہ خلی والی یار کچھ بھی کرو, جب تک جب کر سکتے کریں گے. اور انسان 10 سال 20 سال غلط پہ رہتا ہے, ایک سوال نہیں پوچھتا ہے, اور بلکہ وہ کبھی کبھی اپنے مذہب کے بھی خلاف کرتا ہے. کیونکہ انسان جب ظاہر رہتا کچھ نہیں سمجھتا ہے, اور علم کس میں ہے؟ سنت پہ ہے. انسان کو چاہیے کہ سنت پر عمل کرے اور سنت کو ڈھونڈے. اور کیا دلیل ہے کہ مذہب پر عمل کرنا یا مذہب کے انتساب کرنا ضروری نہیں ہے؟ آپ وہ آیات دیکھ لو, وہ حدیثیں دیکھ لو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں. اللہ فرما حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قبر پہ جاتا ہے تو سب سے فرشتے سب سے پہلے سوال کیا کریں گے؟ تمہارا رب کون ہے؟ یہاں بتا کہ عقیدے کے مسائل پہ کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا نبی کون ہے, تمہاری کتاب یا تمہارے دین کون ہے؟ مذہب پوچھا نہیں پوچھا. آگے انسان جب قبر سے اٹھے گا اور میدان محشر پہ رہے گا, کبھی بھی وہ امام عالم کو نہیں ڈھونڈے گا, بلکہ کیا ہے کس کو ڈھونڈے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہر انسان اپنے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ پریشان رہے گا, اس کے پاس جائے گا اور اپنے یعنی پوری حاجات اور پوری پریشانی ظاہر کرے گا, اور انبیاء بھی عاجز ہو کے کچھ نہیں کر پائیں گے. اور آگے بھی اللہ جب انسان سے پوچھے گا تو انسان اللہ سے کہے گا انی سمعنا ربنا ان ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, کہ اللہ میں ہم نے ایک منادی پکارنے والے کو سنا ہے جو ایمان کی طرف پکارتے ہیں, اللہ کے رسول. یعنی قیامت کے دن کبھی کوئی مذہب کے نام ہی نہیں لے گا. تو پھر یہ ضروری مذہب پر عمل کرنا کیا ضروری ہے؟ آج کل اگر کوئی انسان سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو, کوئی کہے گا ہم مسلمان ہیں, کہیں گے تو مذہب کیا ہے؟ تو کہیں گے اگر کہہ دے کہ مذہب شافعی یا مالکی یا حنبلی, اور اگر الگ ہے تو دشمنی شروع. ہم لوگ آج کل انڈیا پر پاکستان اور ہر جگہ جو مشہور ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ انڈیا پاکستان میں کیا زیادہ مشہور, حنفی مسئلہ. تو ہم لوگ کہیں کیا مشہور بات ہے کہ انسان کو کسی چاروں مذہب پر کسی مذہب پر عمل کرنا چاہیے؟ یہ زبان سے کہتے ہیں لیکن عملاً وہ لوگ یہ کہنا چاہتے کہ حنفی بنو ورنہ تم دشمن. ہم لوگ یہی, وہ لوگ کہتے ہیں زبان کہ ہاں آپ اگر چاروں میں کوئی بھی مذہب کرو تمہاری کامیابی, تو پھر ہم لوگ کے مسجدوں میں انڈیا میں پاکستان میں جب کوئی حنفی مسجد میں شافعی آ گئے زور سے آمین کہا تو لوگ اس کو کیوں بھگانے لگتے ہیں؟ اگر وہ ہاتھ اٹھانے لگے شافعی لوگ کے ہاتھ اٹھانا ہے تو اگر ہاتھ اٹھا کے میں شافعی ہوں تو لوگ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو ابھی تم کہتے ہو کہ آپ چاروں مذہب پہ کسی مذہب پر عمل کرو تو ہم نے کیا ہے تو پھر ہم سے کوئی دشمنی کرتے ہو؟ لیکن اسی لیے انسان جب کسی مذہب پر آتا ہے تو دوسروں کو ہمیشہ غلط ہی سمجھتا ہے اور لڑائی کرتا ہے. یہ غلط ہے, بلکہ ہمیشہ انسان سنت پر عمل کرے. اور یہ سنت پر عمل کرنے کے فائدہ یہ ہے کہ انسان کے کام ہمیشہ انشاءاللہ صحیح رہے گا. سنت پر عمل کرنے سے ایک انسان کے کم کام میں برکت اللہ زیادہ دیتے ہیں. سنت پر عمل کرنے سے ایک انسان آپس میں محبت ہوتی ہے. سنت پر عمل کرنے سے کیا ہے, انسان کو عبادت کرنے میں بھی لذت ہوتی ہے. ایک انسان جب نماز پڑھتا ہاتھ اٹھا کے, جیسا کہ ہاتھ شروع میں اللہ اکبر, ہم جب جانتے کہ اللہ کے رسول اس طرح ہاتھ اٹھاتے تھے تو پھر ہمیں یہ ہاتھ اٹھانے بھی ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہمیں لذت ملتی ہے. ہم جب فاتحہ پڑھتے ہیں اس طرح ایک آیت کٹ کٹ کے پڑھتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول کی طرح, تو پھر ہمیں بھی اس عبادت میں لذت ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس طرح نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نہ ہمیں پتا ہے کہ یہ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے, فلاں عالم نے کہا اور دوسرا آدمی کہتا ہے غلط ہے, تو اس میں بھی ہمیں خوشی کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی ہے. تو اسی لیے میرے بھائیو, یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سنت پر عمل کرنے میں نجات ہے, اور ضرور نہیں کہ انسان کسی مذہب پر عمل کرے. بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ مذہب پر عمل کرو ورنہ تم اس طرح مرو گے, جس طرح پتہ نہیں مثالیں دیتے, غلط ہے. کسی مذہب کو, ہاں اگر کوئی انسان سنت, اور ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی حنفی ہو یا کوئی شافعی یا کوئی مالکی کوئی حنبلی, مطلب نہیں کہ وہ اپنے مذہب کو گالی دے یا ان لوگ کو لڑائی کرو, ان لوگ کے بھی ساتھ رہے, احترام کرے, ان لوگ کی بھی باتیں لیں. لیکن جب اس مسئلے میں اس مذہب میں اس کو پتا چل جائے کہ اس میں حدیث نہیں, تو وہ خوشی سے مذہب لے لے. یعنی اگر آپ حنفی ہو اور کہتے ہم حنفی سے نہیں بدلنا چاہتے, کہ ٹھیک ہے آپ حنفی رہو, لیکن آپ جو حنفی مسلک میں جو بھی حدیث کے موافق ہے آپ بھی لو ہم بھی لیں گے, لیکن جو حدیث کے خلاف ہے آپ کو چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ محبوب ہے. یعنی ہم لوگ یہ کہیں گے, ہم لوگ کے جو مذہب یہ ہونا چاہیے کہ چاروں آئمہ کے مذہب, چاروں آئمہ پر یعنی عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی مسئلہ آیا تو دیکھنا چاہیے کہ حدیث کیا ہے, اللہ کے رسول کے فعل کیا ہے. تو پھر اگر یہ حدیث اللہ کے رسول کے ظاہر ہو گئے, اب حدیث کے موافق کون ہے چاروں میں, چار نہیں بلکہ جتنا علماء نے ذکر کی ہے, یہ حدیث کے زیادہ قریب کون ہے؟ جو حدیث سے زیادہ قریب ہے اس کے بات لے لیں گے, اور جو حدیث کے قریب نہیں ہے اس سے ہم لوگ کیا عذر پیش کر کے اس کو رد کر سکتے ہیں, صحیح کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں, جیسا کہ کہتے ہیں حنفی مسلک میں رفع الیدین کرنے کی ضرورت نہیں. میں مثال دیتا ہوں ورنہ بہت ساری مثالیں ہیں, جیسا کہ رب نماز میں شروع ہاتھ اٹھاتے ہیں, رکوع سے پہلے ہاتھ کوئی اٹھاتا کوئی نہیں اٹھاتا, آپس میں اختلاف کیا, ہم نے آپ کے ساتھ لڑائی کی, آپ کہتے ہیں نہیں اٹھانا, ہم کہیں ہاں اٹھانا ہے, تو آپ دلیل پیش کرو ہم بھی پیش کریں گے, اس کے بعد حوالہ کریں گے اللہ اللہ کے رسول کے فیصلہ کیا, اللہ کے رسول کے فعل کیا تھا, آپ نے ظاہر کی ہے کہ اللہ کے رسول نے کی ہے اور ہم نے ظاہر کی کہ نہیں کی ہے. اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کس کے حدیث زیادہ صحیح ہے, اگر حدیث ثابت ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے کی ہے تو آپ کو بھی کرنا ہے, اگرچہ آپ شروع میں نہیں کہتے کہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پتا چل گیا کہ اللہ کے رسول نے کی ہے. اور بخاری مسلم ترمذی نسائی اکثر کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے, رکوع کے بعد بھی اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے تھے کندھے کے برابر یا کان کے لو تک اللہ کے رسول کرتے تھے. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. تو اگر کوئی انسان ضد کرتا ہے کہ نہیں میرا مذہب, تو جان لو کہ وہ مذہب کو زیادہ مقدم کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیچھا کرتا ہے. اگرچہ وہ ہزار دعویٰ کرے گا کہ سنت مقدم ہے, سنت سب سے محبوب ہے, لیکن وہ فعل سے تو ظاہر کر دی ہے. آج کل افسوس کی بات یہ کہ ہم لوگ کے جو ملک میں لڑائی ہے اسی وجہ سے, جو بھی سنت کے نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مذہب پر ضروری نہیں کہ ہم کریں, اس کو الٹی سیدھے القاب دیتے ہیں, یا تو وہابی کہیں گے, یا تو پتہ نہیں کیا کہیں گے, غیر مقلد کہیں گے, گمراہ کہیں گے, بلکہ یہ لوگ یہاں تک یہودی اور پتہ نہیں کیا کہ کہنے لگے. کیا جو اللہ کے رسول کی سنت کی دعا یعنی لوگوں کو ابھارتا اور کہتا ہے بلاتا ہے وہ یہودی بن گئے, یا وہ غیر مقلد اور وہ مرتد ہو گئے؟ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کھلی دشمن اعلان کرتا ہے اور اللہ کے رسول کو سنت کے دعویٰ کرتے کہ چھوڑو مذہب پر کرو، کیا وہی سنتی بن گئے؟ اسی لیے آپس میں ہم لوگ افسوس کی بات اختلاف جو ہے اور مسلمان کو جو ذلت ہے اسی وجہ سے، کیونکہ ہم لوگ نے ایک چیز پکڑ لی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت نہیں دی ہے، مذہبوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ مذہب ہی ایک نجات ہے، جیسا کہ عام ہم لوگ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مذہب پر عمل کرنا ہے تو کافی ہے، کہیں گے نہیں مذہب کافی نہیں ہے، قرآن اور سنت کافی ہے۔ ایک آخری بات میں اشارہ کرتا ہوں، جیسا کہ ہم لوگ کے عام لوگ کہتے ہیں کہ سنت کی، ہم لوگ کے تو علماء بہت سے علماء کہتے ہیں اور یہ عوام لوگ نہیں جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، لیکن سنت کو مانیں گے پڑھیں گے عزت دیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا ہے، تو یہ کس بات کی ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باتیں کہیں ہیں حدیثیں یہ بیکار ہیں؟ اگر کوئی اس پر عمل کرتا اس کی اہمیت دیتا تو بیکار نہیں اس کے نزدیک، لیکن جو مذہب کو مقدم کرتا ہے تو اس کے نزدیک یہ حدیثیں چاہے ہو چاہے نہیں ہے یہ بیکار ہے۔ بلکہ علماء جو مذہب والے اتنے تک ان لوگ کا حال پہنچا، ابھی کے زمانے پہلے زمانے میں بھی تھے، کہتے تھے کہ اگر کوئی بات میرا اگر کوئی حدیث میرا مذہب کے موافق ہے تو حدیث پر عمل کریں گے، اگر حدیث میرا مذہب کے خلاف ہے تو حدیث یا تو منسوخ ہے یعنی وہ اللہ کے رسول نے اس کو حکم ختم کر دی ہے، یا تو حدیث کو اس کو ہم لوگ کسی بھی کھینچ کھانچ کے مذہب کے موافق کریں گے۔ اور یہی آج کل ہوتا ہے، انسان جیسا کہ رفع الیدین نہیں کرتے تو اس میں کیا ہے، ایک جھوٹ موٹ کہانی بناتے ہیں کہ لوگ نیچے بازو کے نیچے بوتے رکھتے تھے تو وہ گرانے کے لیے، یہ کہاں سے کہانی آ گئی؟ عید کی نماز عورتوں کو جانے کی منع کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے اللہ کے رسول زبردست سے عورتوں کو لاتے تھے تاکہ دکھائے کہ مسلمان زیادہ، یہ کہاں سے تم نے حجت لائی؟ تو اس طرح زبردستی حدیثوں کا گردن موڑنا اور زبردستی اس کے معنی ختم کرنا مذہب کی خاطر، یہ بہت ہی گمراہی اور ضلالت ہے۔ اور یہ کہنے والا انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ جواب دے گا، کیونکہ آج کل یہی ہوتا ہے، آپ کسی ہم لوگ کے ملک میں چلے جاؤ کسی متعصب کے پاس جو کسی مذہب کے ہو اور کوئی مسئلہ قرآن و سنت کے مسئلہ بتا دو تو فوراً گھمانے کے چکر میں لگتا ہے، اور زیادہ پوچھ تاچھ کرو گے تو فوراً تم وہاں بھی بن گئے، کیا تم یہ بن گئے؟ یہ غلط ہے، انسان جواب دینا چاہیے سنت سے یعنی دلیل کے ساتھ، کیونکہ قرآن اور سنت ایک ہی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی درجہ سنت سے یعنی اونچا ہے، نہیں، عمل کرنے میں دونوں پر دونوں جمع کر کے سنت پر عمل کرنا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ یہ ہم لوگ مذہب والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ آیا تو پہلے قرآن کو دیکھنا ہے پھر سنت پہ، غلط ہے، دونوں کے ساتھ پہ دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن اور سنت ایک دوسرے کے مکمل کرتا ہے، یعنی اس کو مکمل کرنے، یعنی ایک قرآن الگ نہیں لے سکتے ہیں نہ حدیث الگ لے سکتے ہیں، قرآن کسی مسئلے میں جب آتا ہے تو علماء کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات بھی لاتے ہیں اور سنت کی آیات حدیث بھی لاتے ہیں، اس کے بعد دونوں میں کس طرح ملاتے ہیں اور جمع کرتے ہیں وہ ایک خاص طریقے سے جس سے سب پر عمل کیا جاتا ہے۔ اگر سب پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس میں ترجیح کرتے ہیں کہ کون زیادہ صحیح کون زیادہ، اگر نہیں ہوتا اور ناسخ منسوخ کے مسائل بھی آتے ہیں، لیکن یہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہم سے کل ایک آدمی پوچھا پچھلے ہفتے میں بھی، اور بہت سے لوگ آتے ہیں کہ مذہب پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کو لمبی تقریر بتانے کے بعد آخری میں نتیجہ صفر ہوتا ہے، کہتے آخری میں یار آپ کی بات تو اچھی لگ رہی ہے صحیح لگ رہی ہے لیکن ہم وہاں جب چلے جاتے ہیں تو ان کی بات زیادہ صحیح لگتی ہے، کیونکہ انسان کے دل میں پہلے ہی بیٹھ جاتی کہ ہم نہیں مانیں گے، لیکن اگر انسان کھلے دل کے ساتھ آتا ہے کہ ہمیں اسلام صحیح طریقے سے سیکھنا ہے تو آئے۔ اور اسی لیے اگر انسان اور تجربہ کیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو انسان تعصب کرتا ہے کسی مذہب پر، اگر اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں اور وہ سنت پر عمل کرنے لگتا ہے تو کبھی بھی مذہب کے تعصب کی طرف واپس نہیں جاتا ہے، لیکن الٹا دیکھا جاتا ہے، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس میں سنت کی طرف آتے ہیں، اور الٹا تو نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی سنت پر عمل کرنے والا آخری میں مذہب پر کرنے لگا اور سنت سے دشمنی کرنے لگا۔ اس لیے ہم لوگ کے ہاں مشہور علماء میں کہتے ہیں کہ وہابی لوگ جب لوگ یہاں سے جب عرب جاتے ہیں گلف جاتے ہیں تو وہابی بن جاتے ہیں، وہابی نہیں بنتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کے علماء وہاں سنتوں کو چھپاتے ہیں، ان لوگ کے پاس علم ہی ہے، کبھی تقریروں میں اور دروس میں صراحتاً سنت نہیں بتاتے، عام بات بتائیں گے اگر اس میں دلیل آگے تو پیش کر دیں گے، نہیں آئے تو عام باتیں لے لو، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے تم کو لینا ہے کیونکہ مذہب ہے. لیکن جب لوگ سنت کو سنت کے نام سنتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اثر کرتا ہے جو اور کوئی بات نہیں کرتی ہے. اسی لیے اللہ کے وجہ جو بھی سنت کے مزہ چکھتا ہے اور سنت کی اہمیت سمجھتا ہے وہ کبھی نہیں سوچتا کہ ہم سنت چھوڑ کر بدعت کی طرف ہو یا خرافات یا تقلید یا تعصب کی طرف دوبارہ نہیں جاتا ہے. اگر کسی کو تعصب کرنا ہے تقلید کرنا ہے تو صرف ایک ہی انسان ہے جس کی تقلید کر سکتے ہیں اور اس کے لیے تعصب کر سکتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی دنیا میں نہیں ہے. سارے دنیا میں علماء جو بھی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اللہ کے رسول کے نیچے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک عام عالم سے یا ایک بڑا عالم سے یہ بات لیں اور اللہ کے رسول کے بات چھوڑیں؟ یہ اسی میں گمراہی ہے اور اسی میں یہ باتیں بڑھتی ہیں اور آپس میں اختلاف ہو گئے. آپ ہر مذہب میں دیکھو گے کہ ہر مذہب میں الگ الگ فرقے ہیں. ابھی انڈیا میں دیکھو حنفی مسلک والے کتنے جماعت میں بٹے ہیں، صحیح کہ نہیں؟ شافعی مسلک والے بھی کئی لوگ بٹ گئے، کیونکہ اختلاف آپس میں ایک بار جب کوئی کر لیتا ہے تو اختلاف ہوتے جاتا قیامت تک اختلاف ہوگی. لیکن اگر ہم لوگ کو جمع ہونا ہے تو قرآن کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کہ اللہ کے رسی پر تم لوگ جمع ہو جا اور اس پر تم لوگ اس کو تھامے رکھو اور اس پر عمل کرو. یہی میرا یہی آخری یعنی خلاصہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو اور سنت کے خلاف مت کرو. ہاں اگر کوئی کسی کو سنت نہیں پتا ہے تو تب تک وہ اگر کسی کو عالم سے پوچھ لیا اور وہ اسی کے بات پر کرتا ہے، لیکن جب اس کو پتا چل جائے کہ سنت یہ ہے اور میرا مذہب اس مسئلے میں اللہ کے رسول کے سنت کے موافق نہیں ہے، تو فوراً اللہ اور اللہ کے رسول کے بات ماننی چاہیے اور مذہب کو بھی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ وہ تردید یا اس کو رد کرے. کیونکہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول کے بعد ہم لوگ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور زیادہ قریب ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم لوگ کو سب کو ہدایت دے اور سنت پر عمل کریں. کسی کبھی تعصب کرنے کے لیے ہم لوگ کو اللہ سبحانہ دل میں یہ محبت اور یہ چیزیں ختم کر دے. آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بات کسی کو بتاؤ تو کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن فلاں عالم نہیں ہے، لوگ یہ کرتے ہیں، مکے میں یہ کرتے ہیں، چائنا میں یہ کرتے ہیں، کراچی میں علماء یہ کہتے ہیں. یہ نہیں، اللہ کے رسول کے بات کے سامنے نہ مکہ نہ مدینہ نہ جدہ نہ دبئی نہ شارجہ نہ انڈیا نہ کسی کے بات ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے بات نمبر ایک ہے اور علماء سے یہ آیات کے توضیح اور تشریح ہم لوگ سمجھیں گے، سنت کے موافق ہو تو لے لیں گے اور سنت کے اگر معارض ہو تو ہم لوگ کو چھوڑنا چاہیے. اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.